www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. اکثر سنا ہے دستور السالکین میں ایک رسالہ ہے اصول الطریقہ یہ سامنے آ گیا تو دیکھ بھی لوں کہ کیا ہے نام یہ کیا اصول الطریقہ طریقت کے اصول حضرت شیخ عبدالحق محدی دہلوی نے اپنی معرکۃ الآرا کتاب اخبار الاخبیار میں حضرت علی بن حسام الدین متقی قادری شاذلی کے تذکرے پر فرمایا ہے یہ رسالہ حضرت احمد زروق کی نسبت سے مشہور ہے کہ ایک سائل جس نے حضرت احمد زروق سے اصول طریقہ کے متعلق سوال کیا اس کا جواب دیتے ہوئے کہا فرماتا ہے ہمارے طریقے پانچ اصول ہیں عربی میں لکھا ہے پوشیدہ و علانیہ اللہ تعالی کا خوف و تقویٰ سب سے پہلی چیز اس طریق میں آنے والے کے لیے اللہ تعالی ہر چیز کے اصول ہیں قواعد ہیں اس طریق کا نہیں ہوا بزرگ کبھی کبھی پڑھتے تھے یہ وہ جامع ہے جس کا نہیں الٹا سیدھا مولانا شاہ رسول اللہ سے پڑھتے تھے یہ طریق ہی ایسا رہ گیا کہ جس کا الٹا سیدھا کچھ نہیں ہے جبکہ اس بالکل مرتب ہے اس پر کہتے تھے اس طریق کو لوگوں نے جیسے چاہا اپنایا جیسے چاہا نباہا جیسے چاہا بیان کیا غلط اس طریق کے بھی اصول ہے جب اصول پر چلے گا تبھی کامیابی ہوگی بیان کرتے ہیں اس کے اصول ہیں اصول طریق ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اصول پر کیونکہ ہم تو اسی سلسلے ہی میں ہیں اس کے باوجود ہم نہ جانیں کہ کیا اس کے اصول ہیں کیا قواعد ہیں افسوس کے بعد ہم سب اس کے محتاج ہیں اس کے علم کے محتاج ہیں چلنے کی تو بات کیا ہے ہمارے طریق کے اصول پانچ ہیں وہ شیدہ وہ علانیہ اللہ تعالیٰ کا خوف و تقویٰ اللہ سے ڈر صاحب کرام ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ بول ہی نہیں پاتے تھے کیا بولے بولنا بند ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کوئی خلاف عمل بھی نہ ہو جاتا پوشیدہ و علانیہ اللہ تعالیٰ کا خوف و تقویٰ تمام اقوال و افعال میں سنت کی اتباع دوسری چیز اصل میں یہ احمد نصر آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ مضمون اس پر دیکھا انٹرنیٹ دیکھا دیا ہم نے تو کہا ہم نے بہت کتابوں میں دیکھا کہیں میرا ہی نہیں ہوا تو معلوم ہے کہ ہاں اس کو کسی نے دیا ہوگا ہم کو تو نہیں معلوم تمام اقوال و افعال میں سنت کی اتباع سب سے پہلی چیز تقویٰ اتقوا اللہ ہر سما کنتا کسی عمدہ حدیث سے بچا میں سمجھتا ہوں حدیث کا انا تینا ہی قرآن پاک میں جیسے انا تینا کہا یا حدیث میں یہ حدیث متق اللہ ہر سما کنتا و اتبع سید الحسن تم ہوا وہ خالق الناس بے خلق حسن پورا خلاصہ پورے دین کا خلاصہ جہاں کہیں میرا اللہ سے ڈرو ہے نا پہلا جنم لکھا بے سیاح طرح حسنا تم ہوا اگر کوئی سیاح ہو جائے تو ہنسنا کا ڈو مٹا دے گا وہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا اس میں تسلی اتق اللہ سما کنتا وہ اتب سیاح طرح حسنا تم ہوا کوئی برائی ہو جائے استغفر اللہ کا لو حضرت نے لکھا کہے گی ایشا بعد اگر ہے کوئی چیز ہوئی سگیرہ بھی تو اسی وقت استغفر اللہ کہہ کر کے اس کو مٹوا دو فرشتہ لکھے گا نہیں اگر تم نے فوراً استغفر اللہ کہہ لیا اس کو تہجد کے وقت کے لیے موقوف نہ رکھو یہ بھی حضرت کیا ہے استغفر اللہ گناہ ہوا نہ تو اس کی تلافی بھی نہ استغفر اللہ، معمولی چیز نہیں ہے استغفر اللہ. واستغفر، نبی کو حکم رہا استغفار کے لیے، اب آپ کا آخر وقت ہے استغفار. یہ سب چیزیں رہنا چاہیے اپنے لوگوں کا. سب اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، آٹھ کلمات ہیں جو خاص بنیادی ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں رہنا چاہیے. میں نے سنا ہے مولانا محمد علی جوہر تھے، وہ برابر کفار اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سب جملے کا سبحان اللہ الحمد للہ کہتے تھے تاکہ ان کی مجید میں بھی اللہ کا نام آ جائے. میں نے دیکھا ان کی مجید. ایک ساتھ جا رہے تھے، کیا میں کل چلا جاؤں گا؟ اب میں نے کہا انشاءاللہ کہہ لو. میں نے کہا یہ نہیں کہیں جا لیجیے. اس دن کل گاڑی ہی نہیں گئی. میں نے کہا دیکھو یہ ہے، تم سمجھتے تھے بمبئی میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے نہ جائے تمہارے ذہن نہیں، وہ بھی نہیں گیا. سچ کہتا بالکل نہیں گئی. میں نے کہا دیکھو انشاءاللہ کہتے ہوئے تم کو تکلف ہو رہا. یہ سب چیزیں بنیادی ہیں زندگی کے، انشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ جب کوئی مصیبت آئے گا ان اللہ پڑھو. اللہ کا ذکر آگے کہ نہیں، کوئی نعمت میرے الحمدللہ کہو. کوئی مصیبت آئے ہے، سات آٹھ اقوال ہیں بالکل لکھے ہوئے اس میں، کتاب ہے جامع صاحب سناتے تھے لکھا ہوا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات سے ہماری زبانوں کو تر رکھے. ماشاء اللہ کہہ دیا، ان شاء اللہ کہہ دیا، تو قرآن میں ہی سب تھی. کیوں نہیں تم نے کہا ماشاء اللہ آئے گی نہیں؟ ایک زمانے میں حضرت نے بمبئی میں اسی پہ بیان ہی شروع کر دیا ہے. باغ میں گیا تو دیکھا اجڑا ہوا ہے باغ، ہی پتہ ہی نہیں کہاں باغ ہے، ڈوبتا رہ گیا. میں کوئی مصیبت آ گئی تو اس میں قرآن ہے، قرآن یہ واقعہ بیان کرتا ہے. کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ؟ مطلب ماشاء اللہ. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قطبہ لگائے ہوئے تھے اور اس میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تو یہ بیان کیا تھا. بمبئی کے تاجروں نے ماشاء اللہ بہت چھپوایا، ہزارہ ہزار سب کی دکان پہ ماشاء اللہ لگ گیا. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کوئی عورتیں کالا لگا دیتے ہیں بچوں کو، اس کو ہے ماشاء اللہ کہہ دو، کبھی نظر نہیں لگے گی اس کی. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. امام مالک صاحب لکھے ہوئے تھے، خود قرآن ہے، کیوں نہیں کہا تم نے ماشاء اللہ ہے کہ نہیں؟ آئے تو بمبئی میں بڑی قدر کیا انہوں نے، تمام قصبے لگے بھائی تھے سب کی دکانوں پر مسلمانوں کے لگ گئے تھے. بہرحال دوسری پوشیدہ والانیہ اللہ کا خوف و تقویٰ. اللہ کا خوف ہوگا مول صاحب، بولنے میں بھی احتیاط کرے گا کوئی غلط بات نہ ہو. صحابہ کرام قال رسول اللہ کہتے ہوئے ڈرتے تھے، یہ کہا، یہ ایسے کہا، یہ ویسے کہا گے اب وہ کر اتنا احتیاط کہ نبی کے قول ہم نقل کر رہے ہیں، معلوم ایسے کہا کہ ویسے کہا، کیا کہا، ہم صحیح ترجمانی کر رہے ہیں کہ نہیں. یہ خوف اصل بنیادی بات مجھے خوف ہی ہے، خوف ہے، تخوا ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ وقال تخوا اللہ و حضر الخلق. میں نے اس بج میں بیان کیا تھا نشی وزائد نے کہا یہ حدیث کوئی سے نظر رکھو سب کو بولی مولا سب کے لیے ہی ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ وقال تخوا اللہ و حسن الخلق. اللہ کا تخوا و حسن الخلق. قال ابن قیم، ابن قیم نے کہا ہے کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے حقوق الوبال ادا ہوں گے. کتنی جامع حدیث ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ فقال تقوی اللہ و حسن الخلق. قال ابن قیم، ابن قیم نے کہا کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے. جی میں نے پڑھا تھا وہاں جی ادا کر ڈالو مل جائے. میں نے کہا یہ سب کے لیے ہے, یہ تو عام مولی مولانا عوام سب کے لیے تھی. پہلی بات جو میں پڑھی تھی میں لا یکون العالم عالما حتی یکون فی ثلاث خصال, عالم عالم نہیں ہوگا جب تک اس کے تین خصلتیں نہ ہوں. لا یحتقر مندور ہم پڑھو جلدی سے ہاں لا یا تک مندور اپنے چھوٹوں کی تحقیر نہ کرو. عالم عالم نہیں ہوگا, بہت سے عالم یہاں, جب تک وہ اپنے چھوٹوں جو تحقیر نہ کرے. چھوٹا ہے اس کو ہمت دلاؤ, آگے بڑھاؤ. کیا حدیث ہے قول ہے کسی بزرگ کا, اس قول کو معلوم کرنے کے لیے ظفر جی آئے تھے علی گڑھ سے, یہ کہاں پہ اپنے نگر دیا. لا یا تکرو مندور, جو تمہارا چھوٹا ہے اس کے حقیقار سے اس کو بڑھاؤ. یہ میں نے سڑک کیا, بڑھاؤ اس کو آگے کرو. حقیقت سمجھنے کے بعد اگر کم علم ہے تو اس کو علم دو, اس کی تحقیر نہ کرو, اس کا حوصلہ پست نہ کرو, بڑھاؤ. بلا یہ سدو منفا کہو, دوسرا ہے نا بلا یہ سدو, اور جو تم سے اونچا ہے اس سے حسد نہ کرو, چھوٹوں کی تحقیر نہ کرو, اور بڑوں سے تکبر نہ کرو. وہ روک لے گا اپنے علم کو, روک لے گا تم کو نہیں دے پہنچنے ہی نہیں دے گا. وہ کہا جب جھکو گے تبھی وہ اپنے علم کو تمہاری طرف پہنچائے گا. میں نے جہاں رہ جاؤ گے جہاں تھے وہی رہ جاؤ گے, چاہے دس سال کسی بزرگ کی خدمت میں یا کسی عالم کی, جو بزرگ علم ہی دے گا ہی نہیں. وہ متکبر عالم کو امام غزالی امام بخاری لکھا ہے کہ دو آدمی علم نہیں حاصل کر سکتے, مستقبل اور مستحی ہے نا. تکبر کرنے والا علم نہیں حاصل کر سکتا, اور شرم کرنے والا ہے. بخاری میں نے شیخ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کیا, حضرت نے کہا میں کہتا ہوں خالی مستقبل ہی, جو مستحی علم نہیں حاصل کرتا وہ خود مستقبل ہے, وہ مستحی ہے ہی نہیں. وہ حیا جو علم سے مانے ہو وہ حیا محمود نہیں ہے, وہ حیا مذموم ہے بلکہ وہ کبر ہے. یہ ماشاء رسول اللہ تک وہ مست ہو گئے وہ محدثین. بخاری میں ہے نہیں کہ حضرت نے عمل بیان کیا, دابل میں بیان کیا تھا, جانتے ہیں محدثین ہی ہیں. مستقبل اور مستحی علم حاضر نہیں ہے. فرماتے تھے کہ اصل مستقبل مستحی جو حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے نہیں جھکتا, علم عالم کے سامنے نہیں جھکتا, تو یہ حیا محمود نہیں ہے, یہ حیا مذموم ہے جو کبر سے ناشی ہے. اللہ بہت لا یہ تکر لا یہ تکرو مندور ہوں ولا یہ سدو من فوک ہوں ولا ولا ولا یا خود سمن نارائل میں اپنے علم پر سمن نہ لے. تین چیزیں جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی عالم ہو ہی نہیں سکتا. لا یکون العالم عالما حتى یکون فی ثلاث خصال, سب سے پہلے یہ چھوٹوں کو حقیر نہ سمجھو, اس کو بڑھاؤ. بڑوں سے کبر نہ کرو کہ نہیں بڑی جانے نصیحت, جو بڑے جھک جاؤ کے سبق. بپور ہر چندانی کے دل پوسیدن دلیل راہ تو باشد بھائی دو دادائی, جو چیز نہیں جانتے اس کو پوچھ لو, تکبر نہ کرو. عزت اور دانائی کا زینہ یہی ہے, اسی سے پہنچو گے آگے, ورنہ رہ جاؤ نیچے کے نیچے. اللہ تعالیٰ مرزا جو اس علم میں ہے تو اس تاریخ میں کیسے کسی کو, جب تک جو ہر کجا پستی آواز آ رہا, جہاں پستی ہوتی ہے وہیں پانی جاتا ہے. ہر کجا پستی میں دارالعلوم سے گیا, اسے حضرت سے تو کوئی شادی ہوئی تھی ابھی دو چار مہینے میں, تو سمجھ گئی دارالعلوم سے آئے تھے شاید. میں نے کہا حضرت کوئی نصیحت کیجیے, فرمایا ہر کجا پستی آبا جربت, پستی ایسے آ کرو پانی جائے گا. یہ شروع کی نصیحت ہے. حضرت سے کوئی یہ سب کر سمجھ پاتا تھا لیکن معلوم میری ہمت ہی کرنی پڑی. نصیحت نصیحت کیا ہوں گا, ہر کجا پستیس اب آ جاتا, جہاں پستی ہوتی وہی پانی جاتا ہے. پھر آخر میں میں کہا حضرت کوئی نصیحت نہیں, لکھا لکھ دیا تھا شعر, لکھے خط ہے موجود. تن اس پہ کار آمد بے کار مدار, دل اس پہ یار آمد بے یار مدار. بدن کام کے لیے ہے بیکار نہ رہو, اور یہ دل یار کے لیے ہے بے یار کے نہ رہو. اللہ سے محبت کے لیے دل دیا گیا, یہ تجلی گاہ باری تعالیٰ ہے. سب گناہ اللہ معاف کر دے گا, دل کے گناہ جو شرک وہ معاف نہیں کرے گا, ہے نا. شرکت غیر خدا گوارا نہیں, سب سے زیادہ اویئر شرکا میں سب سے زیادہ غیر من اللہ ہے, وہ غیر کو گوارا نہیں کر سکتا. میرے تھے خدا سب سے بڑھ گئے, کتنے لوگ پھسل گئے طریق میں چلے, غیر کی توجہ ہو گئی وہیں سے گرا دیے جاتے. بہت سے لوگ ہیں جو چلے کرامات کی دلہن میں پھنس کے رہ گئے. کرامات بھی غیر خدا ہے, خدا نہیں ہے. کرامات کی دلہن میں پھنس گئے, یہ لفظ ہے کرامات کے. بہت سے لوگ کرامات کی دلہن میں رہ گئے, خدا کے نہیں پہنچے. اللہ تعالیٰ ہم سن تن از پہ کار آمدہ بے کار مدار, دل از پہ یار آمدہ بے یار مدار. تن کام کے لیے آیا ہے بیکار نہ رہو, اور دل یار کے لیے آیا ہے اللہ کے لیے آیا ہے بے خدا کے نہ رہو. نسبت خدا بندی, معرفت خدا بندی, مخلوق کی طرف سے اقبال ہو یا ادبار روگردانی, بہرحال مخلوق سے اعراض بے نیابی رہو. یا اگر رجوع ہو تمہاری طرف تو اس کی وجہ سے قبر نہ آنا چاہیے, اور تمہارے سے ہو تو اس کی وجہ پریشانی میں نہ ہونا چاہیے. بے نیاب اگر ہے, ہے نہیں ہے تو نہیں. اقبال ادبار کی طرف سے دل نہ لگاؤ, یہ نہیں کہ مخلوق تمہاری طرف متوجہ ہوگی تو انہیں میں پھنس کے رہ جاؤ, نہیں. اللہ سے طرف سب لوگ چلے گئے تو اسی کام میں پڑ گئے, بس اللہ کی مرضی. یہ ہے طریق, اصول طریقہ ٹھیک ہے نا. یہ اب تو سنا نہیں, دیکھا بھی نہیں طریقہ ہم نے آج دیکھا میں لکھا تھا, ہم کو بہت پسند ہے. دعا کیجیے مخلوق کی طرف سے اقبال ہو یا ادبار, بہرحال مخلوق سے اعراض اور بے نیازی تیسری طرح قلت اور کثر افلاس و درد, ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا. قلت مال کی ہو یا کثرت, اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھو. قلت میں بھی ثواب گسار صبر تحمل, کثرت میں غرور سے بچو گھمن سے بچو. کثرت مال سے بھی غرور آتا ہے گھمن آتا ہے, کئی عمر بات ہے بہت جامع ہے. وہ کسی نے دے دیا ہوگا وہ کہہ رہا تھا نصر کہ ہم نے دیکھا ہے. راحت و کلفت ہر حال میں اللہ جل شانہ کی طرح رجوع کرنا, اللہ راحت و کلفت, راحت کلفت بھی آتی ہے مجھ سے, راحت بھی آتی ہے. راحت و کلفت ہر حال میں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع پاس ہو گئے, پس رجوع اللہ اور استقامت تحت سے تقوی کا تحقق ہوگا. جو اللہ کی طرف رجوع ہو گئے اور طاعت پر رہو گے تو اللہ کا تقوی نصیب ہو جائے گا, اللہ عطا فرمائے گا. اور تحفظ ہوتے ہیں خلق سے سنت کا ثبوت ہوگا. نہیں دلیل ہے مجھے کہ کبھی سنے بھی نہیں ہے, پڑھا بھی نہیں ہے. اب اس کو حاصل کیسے کیا جائے گا؟ استقامت طاعت سے طاعت پر لگے رہو گے تو اللہ تقوی بھی دے گا, دل میں بھی دے گا. ظاہر کو اپنے درست رکھو گے تو باطن بھی تمہارا درست ہو جائے گا. اور تحفظ ابو سے خود سے سنت کا ثبوت کہا سنت کی نہیں اتباع کرو تو کیسے سنت کہتے ہیں تحفظ اور حسن خلق سے سنت کا ثبوت ہوگا لوگوں سے اچھے معاملہ کرو اللہ سنت کی اتباع کیجیے سنت کے فیوز و برکات سے تم کو مال مال کرے ان نے کہا لالا خلق عظیم آپ خلق عظیم پر ہیں وہ عشت لے ہو تب میں مکان میں اخلاق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بےعزتی اسی لیے ہوئی ہے تو پھر جو شخص اس کو لے گا تو کامیاب نہیں ہوگا ضرور کامیاب مخلوق سے اعراض مخلوق سے اعراض بلا پر صبر توکل اللہ سے نصیب ہوگا مخلوق سے اعراض بلا پر صبر ہر تیسری چیز یہ ہے مخلوق سے اعراض بلا پر صبر مصیبت آئے صبر کرو نعمت ہی نعمت نہیں رہتی کبھی سب بلا بھی آتی ہے بے شان و گمان بلا بھی آتی ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا نہیں ہم لوگ اسی سے گزر رہے ہیں بڑا بلا پر صبر اور توکل اللہ سے کہتے ہیں مخلوق سے اعراض بلا پر صبر اور توکل اللہ سے نصیب ہوگا اور رضا بالقضا قناعت اپنے معاملات کو اللہ کے ثبوت کرنے سے حاصل ہوگا رضا بالقضا کیسے قناعت اختیار کرو اپنے معاملات کو اللہ کے ثبوت کرو خود اللہ تعالیٰ تم کو رضا بالقضا سے مشورہ فرما لے گا اور رجوع الی اللہ کی صفت نعمت میں خوشی اور رجوع الی اللہ کی صفت نعمت کیا مطلب نعمت میں خوشی اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر اور مصیبت میں اللہ کی طرف پناہ پکڑنے سے موت آئے گا رجوع اللہ کیسے حاصل ہوگا بتا رہے کیسے حاصل ہوگا کہتے ہیں کہ اللہ رجوع اللہ تعالیٰ کی صفت نعمت میں خوشی اللہ کی نعمت ہم کو کھانا دیا یہ ایک یہ اور بلا میں اور مصیبت میں اللہ کی طرف پناہ اسے کیا حاصل ہوگی رجوع اللہ ہے اب آدمی خوشی کرے گا ان چیزوں کی تو اللہ تعالیٰ وہی تو نہیں لکھ رہا ہے مطلب اس کا طریق بھی بیان کر رہا ہے کہ تقوی کیسے حاصل ہوگا یہ کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس پر وصول زارے کا کل ہم سے تم علول ہمت ہے ہمت کی بلندی اس طریق میں ہمت کو بلند رکھو آئیں گی مصیبتیں آئیں گی بلائیں آئیں گی جو باہر زخمے کی پرکی نہ سبھی جو مصیبت آئے پرکی نہ ہو گئے تو تمہارے قلب کو کیسے سرکر کیسے پالش کی جائے گی تو آیا اسی طرح تمہارے قلب کو صاف ستھرا کر دے بلائیں بھی اس لیے آتی علول ہمت وحفظ الحرمت وحصول الخدمت ونفوذ العظیمت وتعظیم النعمت فمن علت ہمت ہو التفت مرتبہ جس کی ہمت بلند اس کا مرتبہ بھی بلند کرام دہ یہ بار بار بتاتا ہے فمن علت ہمت ہو التفت رتبت ہو ومن حافظ حرمت اللہ حافظ حرمت ہو جو اللہ کے حرمت کی حفاظت کرے گا تو اس کے حرمت کی حفاظت کی جائے گی تم ذرا من حسنت خدمت ہو وجبت کرامت ہو اور جو اپنی خدمت میں اچھا ثابت ہوگا تو اس کی کرامت بڑھ جائے گی میں سہارنپور میں تھا مذاہب العلوم میں بہت آدمی تھے علماء تھے اس میں تھے مرا سلمان دار تو مانی کیسے میں نے کہا کہ بیان کیا میں نے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے ابھی یاد آ گیا دھیان میں ایک بزرگ جا رہے تھے کہیں سے جا رہے تھے بادشاہ کچہری کی طرف سے کہیں سے جا رہے تھے اعلان ہو رہا تھا فلاں کے رتبے کو بڑھا دو اس وجہ سے وہ ترسد فرمان رہتا ہے ہر وقت فرمان کا منتظر رہتا ہے اور قبر میں اور خدمت کے لیے کمر بستہ رہتا ہے یہ اعلان سنا ہے جہاں سے بھی سنا ہے وہ حصہ میں ہے یہ ہے نا میں مدارے میں بیٹھا رہا تھا میں نے کہا دیکھیے من جس کی ہمت بلند یہ ندا ہو رہی تھی کہ فلاں کے وظیفے کو بڑھا دو اس وجہ سے کہ مترسد فرمان رہتا ہے اور خدمت میں کمر بستہ رہتا ہے ایک بزرگ بھی جا رہے تھے چیخ نکل گئی ان کی، ہر بیان کیا مظاہرہ چیخ نکل گئی ان کو، اس سے یہ ہوا. ہاں کدا ایسے ہی اللہ کے یہاں بھی ہوتا اعلان ہوتا رہتا ہے، وہ فرا عبودیت میں پختہ ہے، اس کے اندر یہ مرتبہ بڑھا دو. جیسے یہاں اس کچہری میں یا اس جگہ پر دفتر میں کام ہی کی بنا پر بڑھایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے یہاں ہر وقت یہ رہتا ہے، نہ یہ فیصلے ہوتے رہتے ہیں کہ اس کو بڑھاؤ اس کو بڑھاؤ. ٹھیک ہے کریے میں نے بیان کیا تھا مزہ بابا، میں نے کہا ہم کو بھی وظائف ہے بندگی کو پورا کرنا ہے، اللہ کے یہاں سے سب کھلا ہوا ہے. ہم تو اپنے عبادت سے عبودیت سے غافل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اجر دینے سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا، ہر وقت موجود. ایک مرتبہ سبحان اللہ کا، ہمارے ماں محمد صاحب کہتے تھے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا اجر پوری دنیا میں سما نہیں سکتا. ماں گنگوئی فرماتے ایک بار تو اللہ کہنا دنیا و مافیا سے بہتر ہے. ماں گنگوئی ایک بار تو اللہ، بہت زیادہ وظیفہ نہ بھی ہو کچھ تو کر دو، بہت اچھی عبادت ہو جائے. من حفظ من حسنت خدمت ہو وجبت کرامت ہو، جس کی خدمت اچھی ہوگی اس کی کرامت عزت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، مثال میں نے یہ دیکھی بہت علماء نے پسند کیا تھا، میں کہا دیکھیے وہاں کسی چیز سے غافل نہیں ہے. شاید کی نگاہ ہے پنر آگاہ نہ باشی، شاید کیوں نگاہ کرے تم آگاہ نہ ہو. میں کہتا ہوں شاید لگ وہاں نہ کرو، تم کسی حال میں ہو گیا اللہ تعالیٰ ہر وقت متوجہ ہے، شاید نہیں یقیناً اللہ متوجہ ہے، اس کو الرٹ کر دیا ہے، اس کو الرٹ کر دیا. ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نہ باشی، شاید کی نگاہ ہے کنہ آگاہ بنا کے، ایک چشم زدن کے لیے غافل نہ ہو، شاید کو نگاہ کرے تم غافل ہو. میں کہتے نہیں، ایک چشم زدن کے لیے تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو ہر وقت متوجہ نواز دے گا تم کو، ایک لمحہ کے لیے متوجہ تو ہو جائے. من اخلص للہ نجا، جو ایک لمحہ کے لیے لمحتن ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ نجات دے دیتا ہے. امام غزالی لکھ رہے ہیں اللہ ومن حسن خدمت وجبت کرامت ہو، ومن انفذ عظیمت دامت ہدایت ہو، جسے اپنے عظیمت کو جاری رکھا، غالباً یہی ترجمہ ہوگا، اس کی ہدایت دائم رہے گی. جب خود وہ عظیمت پر ہے تو ہدایت بھی جاری رہے گی اللہ کی طرف سے. ومن عظمت نعمت فی عینہ شکر ہے استوجب المزید، اور جس کی اور من عظمت فی جس کی آنکھوں میں نعمت کی عظمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائیں گے. یعنی کوئی چیز ہے اس کو عظیم سمجھ رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کی عظمت میں اضافہ کرے گا. نعمت بہا حق و وعدے، وعدہ صادق یہی ہے کہ جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، بہت عمدہ عبارت ہے. ان پانچوں کے لیے پانچ وصول ہیں، علو ہمت، حفظ حرمت، حسن خدمت، کمال عظیمت، تعظیم نعمت. پر جس کی ہمت بلند ہوگی تو اس کا مرتبہ بھی عالی ہوگا، اور جو اللہ کی حرمت کی حفاظت کرے گا اسی شرح مساوی کر رہے ہیں. علو ہمت، حفظ حرمت، حسن خدمت، کمال عظیمت، تعظیم نعمت، یہ ہے اب اس کو خود بنا رہے ہیں. پر جس کی ہمت بلند ہوگی تو اس کا مرتبہ بھی عالی ہوگا، ہمت کی وجہ سے. اور جو اللہ کی حرمت کے پاس کرے گا تو اس کی حرمت محفوظ رہے گی. ہمیں شرح کے مذہب شرح موجود نہیں تھی، ہم نے کہا نا ہمارے امام نے دیکھا نہیں تھا، تو ہم نے کر دیا تو ٹھیک کیا تھا نا، ارے ہم نے کیا. ہاں، پر جس کی ہمت بلند ہوگی تو اس کا مرتبہ بھی عالی ہوگا، اور جو اللہ کی حرمت کے پاس کرے گا تو اس کی حرمت محفوظ رہے گی، اور جس کی خدمت اچھی ہوگی تو اس کی عزت و کرامت ضرور ہوگی. کر چکا ہوں. اور جو اپنی عظیمت کو نافذ کرتا ہے یعنی پختہ ارادہ کرتا ہے تو اس کی ہدایت دائم رہتی ہے. خود چاہتا ہے کہ ہم عظیمت پر رہیں تو اللہ رکھے گا اس کو. اور جس کی نظر میں اللہ کی نعمتوں کا عظمت اور جس کی نظر میں اللہ کی نعمتوں کی عظمت ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ اللہ کے سچے بارے میں، اچھا شکر تم لازید، بس وہ اللہ تعالیٰ کے سچے وعدے کے مطابق مزید نعمتوں کا مستحق ہو جائے گا. اسی طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں کو مزید کر دوں گا. معاملات کے اثر بہت عمدہ، وصول ہی لکھا پوری وصول کا خلاف. معاملات کے اصول پانچ ہیں، طلب العلم لقیام الامر، امر پر قیام کے لیے اللہ کے امتثال، قیام کہیں گے اللہ تعالیٰ کے عوامی کے امتثال کے لیے کسی طرح طلب علم کی، علم رہ گیا تو کرو گے. وہ صحبت المشائق والاخوان للتوسل، اور مشائق اور اخوان کی صحبت تاکہ تم کو بصیرت حاصل ہو. وہ ترک الرخص و تعویلات للحفظ، وہ ضبط الاوقات بالاوراد، اور اوراد کا ضبط کرو حضور کے ساتھ. وہ اتحام النفس فی کل شیء، اپنے نفس کو متہم کرتے رہو کہ تم کمی کر رہے ہو، تمہارے اندر کوتاہی ہے. وہ اتحام النفس فی کل شیء للخروج عن الہوا والسلامت من الغرق، نفس کو متوا کرو کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو. تمہارا اچھی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اصول طریق پر چلنے کی توفیق دے. کچھ تو بیان ہونے سے کچھ ضروری کچھ اثر ہوتا ہے، اپنے کو بھی ہوتا ہے، مطلب اپنے کو بھی کچھ خیال ہوتا ہے. ہم تو سب آپ دیکھیں، آپ لوگ اتنی ہمت کر کے ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، سب اچھے ہیں آپ لوگ ہم سے. ہمارے لیے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصول طریق پر گامزن فرمائے اور چلنے کی توفیق فرمائے، اور انعامات اکرامات سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. ہم سب کمزور ہیں، پورے طریقے سے چل بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ آپ ہی چلائیے، آپ ہی عزم دیجیے، آپ ہی اپنے تک پہنچائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں، صاحب کرام اور اعظام کے فعل میں جیسے انہوں نے سلوک کو طے کیا، اے اللہ آپ تک پہنچے، ہم بھی انہیں کے متبعین میں سے ہیں، ان کو ماننے والوں میں سے ہیں. اللہ ہم کو بھی اس شرف سے، اس فضل سے مشرف فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحيم.